Леонида Вес интеллектикер ազնավորությունը, Леонида Վեր թատերական աշխարհում նորություն պետք մտցրես, թատերական աշխարհը միտեսա կողմը արես, թափահարես, եւ այն ամեն լավ ինչ որ ավանդական մենք ունենք մեր թատրոնում, նրան գումարես նաեւ այն նորը ինչ որ համաշխարհային իրականության մեջ եւ մենք միայն նրա բեմադրույթների մեջ կարողացանք տեսնել եւ հաղորդակցվել։ Ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել այսպիսի արվեստագետին, մարդուն, որը մշտապես իր ամբողջ կյանքը նվիրեց բարը դեմ հանելուն։ Սա բավականին դժվար գործ է, բայց յուրաքանչյուր երբ որ արժանանում է նրա բեմադրությանը, դա հասկանալի է, դրամատուրգիական գործ է, որը որ պահանջում է բեմական մեծ այսպես բարեկեցություն, իմաստություն, եւ Լեոնիդը մշտապես դրսեւորել է այդ մեծ իմաստությունը, մեծ կարևորությունը, մեծ տաղանդը եւ կարողացել է, որպեսզի հնչեցվի, հնչի, ավելի շատ այսպես առողնակ դառնա, ավելի մեծ շնչառություն ձեռք բերի, եզրական այսպես ընդգրկուն լինի բարը բեմի վրա եւ յուրաքանչյուր բեմադրության մեջ, յուրաքանչյուր բեմադրության հետ, յուրաքանչյուր պիեսի հետ, այստեղ բերե բարձրացել նաեւ գրողը, անկախ նրանից թե այդ գրողը ներկա է այդ գրող բեմադրությանը թե բացակայում է, լինի դա Շեքսպիրը, լինի դա Մաքսիմ Գորկին, ով էլ որ լինի Տեսարոյանը, բոլորը բեմ են բարձրացել շնորհիվ Վեր Լեոնիդ Հարությունյանին։ Եվ այսօր նա Շուշիի թատրոնն է բարձրացնում։ Պարոն Հարությունյան, երբ հետ եք նայում, ինչպես ապրեցիք այս 70 տարիներ։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Ասնորին, եթե ասեմ, չգիտեմ դա ինչքան է եւ ինչպես է անցել եւ ինչ եմ արել, ուղղակի երեկոն կարծեք պահը կանգնեցրեց ու ես սկսեցի ինքս մտածել, թե լավ, այս ամբողջը ինչի համար է։ Եվ տեսա, որ ժողովուրդը ինքը նրա տված գնահատական է, եւ իմ հրավիրյալներ, ովքեր շնորհավորեցին, որի համար ես շատ շնորհակալ եմ, խոնարհվում եմ եւ շնորհակալություն եմ հայտնում, նրանք կարծես հանրագումարի բերեցին անցածը, եւ հիմա ես մեկ-մեկ ու մենակ մնացած պահերին սկսում եմ վերլուծել այդ ամբողջը, ինչ արդյունք է տվել կամ ինչ եմ արել։ Ես գիտեմ, որ արել եմ ինչ որ բան Արցախում, ոչ այնքան քիչ, որ կարողանամ հիմա խոսք ասել, որովհետև ես ուրախ եմ դրա համար եւ ճակատս բաց է Արցախի առաջ, բայց գիտեմ, որ դա էլ քիչ է, քիչ է, որովհետև ես գիտեմ, որ կա մեծ պոտենցիալ, կա ցանկություն իմ մեջ, կա ցգտում, որ արվի ավելին, այն ինչ որ արվել է, դրանից կրկնակեն ու ավելին արվի, բայց կարծեք թե ժամանակները շատ պատեհ են, իսկ հնարավորությունները քիչ, այսա ինձ զարմացնում է։ Ինչ որ բան փոխվեց 70-ից հետո։ Ճիշտ ասած, չէ, ուղղակի ես զգացի, որ ժողովուրդը գնահատեց անկեղծորեն այն ինչ որ դու արել ես, եւ գուցե իրենց տված սերը ավելին է, քան թե իմ արածը։ Ես այսպես եմ զգում, ասնորեն, եւ պարտքի զգացում ունեմ։ Ունեմ պարտքի զգացում, անընդհատ ցանկություն կա, որ ես անեմ։ Հիմա արդեն, եթե 70 եմ, ես կաշխատեմ դա զգալ, չեմ զգում։ Եվ 70-ից հետո տրված այն ժամանակը արդեն դա քոնը չի, լիրավ դու պետք է տաս այն ժողովրդին, այն հանդիսատեսին, ինչի համար դու կոչված ես, եւ այն թատրոնին, որի համար դու կոչված ես։ Ես սա կուզենամ, որ մենք գիտակցենք եւ հնարավորություն լինի, որ ես կարողանամ ավելին անել, ավելին կարող եմ, ուզում եմ, կա ցանկություն, ուղղակի պետք է պայման ստացել։ Այսինքն տալու, տալիքի առումով է ինչ-որ բան։ Ես ավելի պարտավորված եմ ինձ զգում, չնայած աշխատանքի մեջ ես չեմ էլ կարողանում, այսպես ասենք, տնտեսել ինչ-որ բան, էներգիա, միտք կամ ցանկություն, երբեք, որովհետև աշխատանքը դա տարերք է, ինձ համար ամենայն դեպս այդպիսին է, եւ երբեք չեմ մտածել խնայողության կամ առողջության խնայելու նույնիսկ մասին, բայց հիմա արդեն, հիմա ժամանակի խնայողության զգացողություն ունեմ, այսինքն, որ հենց այնպես չացնի ժամանակը, պարապ չացնի, ավելի թանկ է, ես ինչ գիտեմ, ինչքան է տրված Աստծո կողմից, թող լինի ինքան ինչքան, որ Աստված կամեցել է, բայց այդ ամբողջը պետք է ծառայի ավելի մեծ նպատակի, այսինքն մեր նոր երկրի, մեր պետության կայացմանը, նրա արվեստին ծառայելուն, եւ այստեղ կուզենայի, որ այդ ժամանակային իսուր չանցներ, չվատնվեր, վատնելուց վատման չկա, դա կարողություն վատնելու նման է, այսինքն ծախսել անիմաստ։ Յուրաքանչյուր մարդու մեջ կա մի միջուկ հիմնամաս, որը հնարավոր չէ կոտրել, կամ որի դեմ ժամանակն անզոր է, որն է ձեր մեջ այդ միջուկը, որը ժամանակի հետ չփոխվեց։ Ճիշտ ասած, վախենում եմ սխալվել, բայց ինձ թվում է, թե սկզբունքներին չդավաճանելը, եւ եթե ասենք 2000 տարիքում դա դրսեւորվում էր ավելի ցայտուն, այսպես բառը օգտագործեմ, գուցե ճիշտ չէ, ավելի ագրեսիվ, այսինքն ինքնապաշտպանական բնաստներով պահել այն հավատամք, այն սկզբունքը, որ դու ստացել ես քո ուսուցիչներից կամ ունես արվեստի, քո արվեստի նկատմամբ, այդ հաստատակամությունը չվատնել և չծռել, դա հենց այն ճանապարհն է, որով դու պետք է անցնես, եթե դա ծռես, դավաճանես, դու արդեն դու չես և բանի պետք էլ չես։ Ինձ թվում է, թե դա հիմա ավելի մեղմ է դարձել, ավելի հաստատակամ, և շատ բաներ իմիջայլոց են թվում, շատ բաների համար կարելի է չվիճել, բայց պահանջել պետք է։ Տարիքի իմաստնությունն է արդեն։ Երևի, ես չգիտեմ, իմաստնությունը ունեմ, թե չէ։ Շատ բաների համար կարելի է չվիճել, այն հասկանում են։ Չվիճել, հա, ուղղակի չվիճել, այլ ենթադրել, որ դա կտրվի քեզ, անելու են ինչ որ դու կարողանում ես, ինքդ քեզ չդավաճան։ Այսինքն, գիտեք ինչ, իմ ուսուցիչներից մեկը, մեծագույն մի արվեստագետ, Հենրիկ Հովանեսյան, շատ հետաքրքիր բան է ասում, ես բոլոր իմ ուսուցիչների այդ իմաստությունները աշխատում եմ չկորցնել, կուտակել և պահել ինձ համար որպես ավատանք։ Ինքը շատ հետաքրքիր այդպես ձևակերպում տվեց, երբ որ հարցում էր, ասում էր, ինչ բան է ինտելիգենտ մարդը, ով է դա։ Ինտելիգենտը դա այն մարդն է, որ հեռավոր մի նույնիսկ շատ աննշան փոքր գյուղում անում է իր գործը նվիրյալի նման, ինչպես որ կաներ, ասենք թե մայրաքաղաքային ամեն ինչով ուշադրության արժանացած մեկը, և անել ազնվորեն, առանց իրեն խաբելու։ Սա և այն մարդն է, որը մենակ ժամանակ ամաչում է իրենից, այսինքն նա մենակ ժամանակ ուրիշ մարդ չէ, ինչ որ հասարակության մեջ, այսինքն ունի ամոթի զգացում և ինքնավերլուծության կարողություն, սա շատ կարևոր բան է, այսինքն լինել, այո, մենության մեջ ևս ինքնակնաշ, հաշվետու է իր խղճի առաջ, եթե ես հաշվետու եմ հասարակության առաջ, ներկայանում եմ եսպես, ես իրավունք չունեմ առանձին, ներկայանան այլ կերպ։ Ռեժիսորը մասնագիտությունը, թե բնավորություն։ Ոչ ոք չի ծնվում որպես ռեժիսոր, որովհետև մարդու մեջ ամեն ինչ կա, կարող է մարդը բացարձակապես ունենալ հրաշալի շնորներ, բայց բոլորովին ուրիշ մասնագիտություն ձեռք բերել։ Նույնն էլ ինձ հետ, ռեժիսորը ինձ թվում է բնավորությունը, երբ որ դու մասնագիտությունը կարողանես ճիշտ օգտագործել, այսինքն որոշ ժամանակ առաջ մի այդպիսի հարցազրույցների ժամանակ ես ասեցի, մենք մոռանում ենք ձեռք բերել արհեստ, բայց անմիջապես ուզում ենք ստեղծել արվեստ, բայց դա պարադոքսալ բան է, մեր հայերիս մեջ այդ բանը շատ կա, լինելով օժտված ազգ, մենք չգիտես ինչու շտապում ենք ստեղծել մեծ-մեծ բաներ առանց դրա հիմքերը ուսումնասիրելու, վերջապես շենք կառուցելու համար հարկավոր է իմանալ հիմք գցելը, պատշարելը, սվաղ անել, այսինքն անել այն գործերը, ծանր և արհեստավոր գործերը, որոնք վերջում պետք է այդ շենք, ասենք, արվեստի ստեղծագործություն որպես ներկայացնեն։ Իսկ դրա համար արհեստ իմանալը շատ կարևոր է։ Դերասանական արհեստի տարերը չսովորած մենք անմիջապես վեբեր ուզում ենք գրել, չի կարելի։ Նույնն է ռեժիսորը, այսինքն լինելով արհեստավոր մարդ, մենք կարող ենք այդ արհեստը վերածել արվեստի, երբ որ նրան ճիշտ և նվիրված ծառայեն։ Դուք զգում եք պարտավորվածություն հանդիսատեսի հանդեպ։ Ամեն ինչ արվում է դրա համար, ասում են նորին մեծություն հանդիսատես, որ կայանա թատրոնը, ցանկացած հանճարեղ թատրոն, հանդիսատեսն է առաջին և միակ դերակատարը, նա պետք է լինի։ Ում համար ես դու ապրում կամ աշխատում, ինչ ես գրում գիրկը, եթե չկա ընթերցողը, ինչ ես անում բեմադրություն, երբ չկա հանդիսատեսը, այսինքն առաջին մարդը և միակը ու ամենա գնահատելին հենց հանդիսատեսն է, իսկ այն ինչ որ ես ընտրում եմ պիեսը, դա առաջին հերթին հենց հանդիսատեսի զգացմունքն է ինձ մղում, ես չգիտեմ, ես զգում եմ հանդիսատեսի շնչառությունը, անելու ժամանակ ես նրան չեմ տեսնում, հիմա նոր գործի վրա եմ աշխատում, բայց ես նրան շնչառությունը, ես գիտեմ, թե նա այս տողի վրա կամ ես ինչպիսին պետք է լինի, և եթե դա սխալ է, ուրեմն ես եմ սխալ, դրա համար իմ բոլոր ներկայացումները մշտապես աշխատանքի մեջ են, դա զարմանալի բան է շատերի համար, բայց ես ասեմ, խոստովանություն է սա, և ասում եմ, իմ երեխաները կարող են դա հաստատել, ես նրանց երեխաները ասում, չնայած հասուն մարդիկ են արդեն, Շուշիի մեր թատրոնի դերասանները, ես մինչև հիմա 5 տարով, 8 տարի արդեն փորձած ներկայացումները, որոնք խաղացվում են, ես ամեն օր փորձեմ անում, միշտ խաղալուց առաջ, և իրենք գիտեմ, պատրաստ են, որ նոր միզանսցեն կմտնին ներս, ներմուծվի ներկայացման մեջ, ինքը նոր իրավիճակի դիպատրաստ լինի, որ ես փոխելու եմ անպայման, նոր ինտոնացիան երանք պետք է ծնվի, որովհետև հիմա այդ կենդանի պրոցեսը հենց հիմա է կատարվում, դա չի եղել, չես ծալել դրել, դա ֆիլմ չէ, որ նկարել ես վերջացրել, քանի անգամ ցույց տաս նույն բանը, նույն կերպ դու տեսնելու ես, այսինքն թատրոնը ամեն անգամ կենդանի պրոցես է, նույնիսկ ոտանավորները, որոնք նրանք արտասանում են, այս վերջերս իմ մի շատ լավ հարևաններից մեկը, այսպես, շենքի հարևաններից մեկը, թատրոնի, մշակույթի տան տնորենը, չգիտեմ որտեղ գրադարանը, ես արտասանեցի Իսահակյանի կտակը, ես դա արտասանում եմ ամբողջ իմ կյանքում, և շատ գործեր կան, որոնք ես արտասանում եմ իմ ամբողջ կյանքում, ես կինը ասեց, պարոն Լիայդիտ, դուք միշտ կարդում եք դա, և ամեն անգամ նոր երանգներով դա ասի, որովհետև հիմա ես էսպես եմ զգում, ասում եմ, դա ինձ համար շատ զարմանալի է, որովհետև ես ինչքան լսում եմ և ուզում եմ նորից լսել, որովհետև դուք նոր երանգներ եք կարդում, ասի, որովհետև հիմա մենք շփվում ենք այդ զգացմունքով, և այդ զգացմունքի արտաբերում, այո, այսինքն մենքը բանաստեղծությունը, խոսքը ծնվում է հենց հիմա, դրա համար ես իմ մի խոսքը, որ ասել եմ միամիտ, շատ ներողություն, դա արդեն Ռոբերտ Եսխանի գրքում կա, փաստված, խոսքը հույզ է, արտաբերումը պորտքում, և այդ հույզը, եթե պորտքում է, նա չի կարող արտադրված լինել մեկ ընդմիշտ սկզբից, և դու անընդհատ դա ցուցադրես, դա ինքնաբուխ բան է, այդպես է, թատրոնը ինքը այդպեսի։ Ամենից շատ այսօր ձեզ ինչն է մտահոգում։ Ինձ մտահոգում է մարդկային անտարբերությունը և էգոիզմը, էգոն։ Եթե հնարավոր լիներ, ինչ կփոխեիք ձեր կյանքում, ունեք սրբագրելու բան։ Սրբագրելու շատ բան ունեմ, իմ սխալները երբեք չէի կրկնի, չնայած երևի սխալ բան եմ ասում, հնարավոր չի չսխալվել, հնարավոր չի չսխալվել, այո, Աստված երևի դրա միջոցով, այսինքն գլուխդ պատերին տալով դու պետք է հասնես ճշմարտությանը։ Ձեր 70-ամյա բարձունքից ոչ խորուրդ կտայիք մարդ արարածին։ Առաջին հերթին դու սիրված լինես, սիրել դիմացինին և պատրաստ լինել օգնել ցանկացած մեկին քո հնարավորությունների սահմանում, և խորուրդ կտայի, որ ինչքան որ հնարավոր է, շատ ներողություն են խնդրում, գուցե սա իմ արվեստի հետ չի առնչվում, բայց խորուրդ կտայի, որ հիշեք, որ մենք հայ քրիստոնյա ենք, և հետևեք քրիստոնեական քրիստոնեավարի այդպես, այո, քրիստոնեավարի ապրենք, ցգտենք դրան, դրա ուժը գուցե չունենք, բայց ցգտենք դրան, ուրիշ ոչ մի բան, այդտեղ արդեն ամեն ինչ։ Շնորհակալություն, շնորհավորում ենք նորից ու նորից ձեր Հոբելյանի արդին, արևշատություն, առողջություն, ստեղծագործական հաջողություններ ունենալու ձգտումը թող միշտ անսպառ, թող միշտ արթուն լինի ձեր մեջ, և թող կյանքը հնարավորություն ստեղծի ձեր այդ բոլոր նպատակները իսկապես իրականացնելու, կյանքի կոչելու։ Ես շատ կուզենայի, Մելանյա ջան, որ ես ու դուք հանդիպեինք իմ նոր ներկայացման, ասենք, առաջնախաղից հետո, և խոսեինք ներկայացման թեր ու դեմ լավ ու վատ կողմերի մասին, ոչ թե ասենք զուտ իմ Հոբելյանի կապակցությամբ ես հարցազրույցներ և պոստունատ, ինչ-որ բաներ ասեի էլի ժողովրդին կամ քարոզեի։ Հասված իսկապես շատ շուկ լինի քարոզը լինել ներկայացման միջոցով։ Շատ շուկ լինի այդ ներկայացումը, և մենք իսկապես ուսենք այդ նոր ներկայացման։ Ես դա եմ ուզում։ Մեր հաջորդ հանդիպումը լինի հենց այդ առիթով։ Շնորհակալ եմ։